أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دقيستيال أحمر والبو أدنقا مقشان كسو دوادة برنامج كاهدي ردا جمعها أو جمع والبهدهن أو كلاات كدقيستان ورباهن تإسلاميقا أهي الفرقان آلا ببرنامج كوحان كسو قادنا موضوع مهم أها أو أفايدين إيا بلشدا هدو أهان لها مد كهد ليها دعدوين كي أقودن بيي أما سياسة دا أما وحيابها أديق قود إيه بلشدة اللي راهدو تضبات كان أما جمعهان وحانو برنامج كاكوفة لنقينينا مقادرات كاو صومالي يكوصو بدان يأيوه لباتدي سأوكوسي باهيسا بلشدة وحانا مرتي إنوه ما مولوها قود إيه عسبتال لدى حبيب بابليك منتل هوسبتال دكتر عبد الرحمن علي عوالي حبيب ومركلا إيه برنامج كا دي ردى جمعها. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. وهجاك دقيستيال مركلا وحن دلين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدة هردع بأتكم قشين وحن برنامج كاه كل فقرينا مقدرات كاو صوماليا كسو بضانيا يو دباتا ديسا وكسي باهي سبل شدب وحنا نقلقي بقلية دكتر عبد الرحمن على عوالي حبيب ما ملها قود عسبي تالضا هدي مركا دلكا صوماليا ميلا بضان اكويا لا دقيستياشا ايا ايقونها ارادو دا كسو ديبان كريا مقدرات كنه ايوه اقال كودا ديبكا اوكوها ايو بلشدا وحان سي قلينا اميكات ستوسا برنامجكا انيقو سودو وين ايا ضيف كينا دكتر حبيب دكتور وحان كلين هاي سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ستا يوري فلبين وكدو هاي ذاعة فرقان دمان واندين سلام ايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله غير الجزاء فرصدا هاد اسيسان او انكولا قيب سنة ايو والعلاية النصوة ماليات مالك استوي كدقي سنيان إذا عتب أحد وين راضي الفرقان هدان قدها أقلنا وحتى هاي دكتور مدبدا كسو شقين يي حنونا ذا دمركا إيو قيبها كلا عافماتك وحبدا حقوقال واد أتهاي أدقو انت بدا وقتك أغانا كوقاتي عاصمة الصومالية مقدشو marka hore een muqaddarad hadaa sharaxad naga siiso bal intaanan horey u sii dhaadhicin maxaa la yiraahdaa muqaddarad een horta erayga muqaddarad waa wax isbeddel aan caadi ahayn ku keenaya maskaxda taasi oo wax ka beddelaysa sida uu qofka u fikiraya xusuustiisa dareenkiisa shanta ku dareema alxawaasul khamsa aragii maqalkii dhadhankii dareenka xasaasi oo taabashadii iyo xataa dhadhankii maandooriye ama muxuu ahaa muqadaraad waa wax runtii keenaya ama si fudud u sababa cudurada ku dhaca dhimirka oo qofka geyeysiiya inuu ka dhaco nolosha inuu ka dhaco. Noocyada hadda ugu badan ee Soomaaliya la keeno maxaad nooga sheegi kartaa? Bismillaah, noocyada hadda ugu daran waa kaniinkan hadda lagu magacaabo Tramadol. Tramadol waa brand of morphine. Wuxuu ka mid yahay gruubka ama kooxda loo yaqaan narcotics drug oo caalamka illegalka ah. Haday noqon lahayd Mareykanka, haday noqon lahayd Yurub, haday noqon lahayd Aasiya, Tramadol waa morphine, waana ka mamnuuc caalamka weli sharciyo adag oo lagu mutaysanayo xabsi muddo dheer oo weli gaari kara xabsi daa'im ayaa lagu mutaystaa waxaan nasiib darro ah maanta dalkeenna Soomaaliya farmashi kasta ha ku yaallo tuulo, ha ku yaallo degmo, ha ku yaallo gobol, ha ku yaallo caasimad, tarama doolka waxaa loo soo geliyey si sharci ah loo soo geliyey aan dhihi karaa. Maxaa yeelay maanta dhalinyarta da'da yar ee mustaqbalka da'da dugsiyaadka, dugsiyada dhexe iyo secondary iskuulka xataa heer waxay gaareen markay kubadda cayaarayaan inay qaataan tramadolka, inay qaataan si ay ugu hayaan firfircooni xawaare aad u sarreeyo, inaysan daarin inay firfircooni dheeraada ay keenaan. Marka waa nasiib darrada maanta ugu weyn ee maanta shacabkeenna Soomaaliyeed gaar ahaan jiilka soo koraayo haysata. Tramadolka 10 mg ayuu ahaa, maantana waxaan filayaa inuu marayo ilaa 500 ilaa 250 mg in la keenay. Qofka maalinba maalinta ka dambeyso garaamka uu isticmaalayay garaam ka ziyaadaha ayuu u baahan yahay, aakhirkiina wuxuu noqonayaa qof ku tiirsan tramadolka ayuu noqonayaa. Kow, waxaa jira tubaako lagu magacaabo taambuu. Taas intaanan u gelin tramadolka, haddii aan wax kaasi weydiiyo, waxaa tiri waxaa loo isticmaalaa in firfircooni iyo xoog iyo tabar laga helo. Mar haddii intaas laga helayo, ma waxaad leedahay dhibaatooyin kale oo caafimaad ayuu xambaarsan yahay? Haa, waxaan ku yiri maanta haddii aan qaato oon ku bilaabo 10 mg, wiiga dambe waxaan u baahanayaa 15 mg u baahanayaa. Haddana wiigaga ku xiga 15 kg ku qanci maayo, firfircoonidiina ka heli maayo ilaa aan ku daro garaamyo kale ilaa aan ku daro. Taasi marka waxay keenaysaa qofka in uu la qabsado adaptation, uu dhaco jirkii uu la qabsado. Marka ilaa wuxuu gaarayaa qofka 500 ilaa 1000 mg haddii uusan cunin waxbarasho ma aadi karo, haddii uusan cunin shaqo ma aadi karo, waxay noqonaysaa qayb ka mid ah noloshiisa. Taasi oo markii dambe keenayso in shaqadii uu ku jiray uu wadi waayo, laga soo eriyo, in maaragta baagamuunta uu noqdo, aakhirkale uu isu bedelayo inuu tuug noqdo, gaangister inuu noqdo, inuu noloshii ka dhaco. Marka dhibaatada uu u geysanayo personality, dadnimada qofka, sida kaldaraankii, akhlaaqdii, waxgarashadii iyo lamacaamilkii, mucaamilaadkii, muxaasharaadkii bulshada, meesha ayay ka baxaysaa. Waata, marka yaa u badan isticmaal ahaan marka la yiraahdo bulshada qaybaheeda adigoo eegaya, qaybtee baa u badan? Waxaa u badan nooc kasta oo bulshada ka mid ah. Hadday noqonahay farsamo yaqaanada sida fuundiyada, farayaamada, dhalinyarta iskuulada dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare, waxaa kaloo hadda uu gaaray miyigii jibaalka ama tacabka. Marka ay falayaan waxay qaadanayaan kaniinka si jibaalkii degdeg ay u falaan, marka xoog waxay helayaan awood dheeri ah. Waxaa laga yaabaa kaniinkaas markuu qaato meeshii uu hal jibaal ka fali jiray, maanta inuu 2 jibaal iyo bar uu soo goosto. Taasi ayaa sababaysa marka. Laakiin dhibta baay u leedahay haddii uu 7 uu jibaalkii ku falay 100 mg, 2 kadib wuxuu u baahanayaa ilaa 300 mg. Aakhirkiina inuu cuno mooye ma seexan karo, si fiican wax muu cuni karo, si fiican uma shaqaysan karo, si fiican xaaskii uluma naqmi karo. Dhibka tramadolka ma aha mid la dheelsan karo. Kollabsi ayaa ku dhacaya mustaqbalka dalka Soomaaliya haddaanan laga joojin. Wax badan waan ka sheegnay media, wax badan munaasabado badan ee looga hadlayay muqaadaraadka waan ka soo joodinay anigoo weli oynaya. Laakiin ilaa iyo hadda tallaab lagama qaadin. Maalinba maalinta ka dambeysana si xowli ah ayuu dalku u soo galaya. Inta aanan u gelin taabuuga tubaakada la yiraahdo oo aad wax ka taabatay, tramadol ka dad ku soo waxyeeloobay dhimir ahaan oo isbitaalkaaga la keenay mala kulantay oo ma aragtay wali todobaadkii saddex dhalinyaro ayaa noo timaada qaar la siiyo na weydiinayo sida ay ugu maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta tramadolka qaar emailyaha ayay noo soo diraan waan kala talinaa waxaan u sheegnaa waxyeeladiisa waxaan u sheegnaa sida ugu fudud ay ku joojin karaan taabuuga marka aan u gudubno bal sharaxaad ka bixi bal taabuu marka hore maxaa la yiraahdaa taabuugu waxay naga soo gashay horta asal ahaan waxay ka soo jeedaa wadamada aasiya gaar ahaan wadanka indiya waxaa ku sawiran mas khatar ah ayaa ku masawiran oo wili jirjirala maskaas waxaana lagu soo qoray seriously waxay aad khatar ugu tahay nafsataada taabuuga waxay sababtaa xanuunada ku dhaca xiidmaha xanuunada ku dhaca caloosha xanuunada ku dhaca afka iyo ciridka waa kansarka markaan ka hadlayno kansarka noocyadiisa kala duwan waa hyperplasia hyperplasia maxaa waaye waa increasing number of cell meeshii hal cell laga rabay hal milyan oo cell ayaa soo baxay qofkana markaa wuxuu dhimanayaa dhiigbax bura oo samaysmaysa ilaa meeshii hal cell ama hal unug laga rabay ayaa malaayiin soo baxaysa kansarkana si aan ka warayno macnaha wax dawaa particular treatment maanta uu leeyahay ma jiro dhinaca la qabsiga ama ku tiirsanaanta wuxuu la mid yahay sida maandooriyaasha oo kale qofka imtixaankii ma geli karo haddii aysan daankiisa ku jirin qofka ma shaqayn karo wuxuu u baahan yahay mar kastaba inuu isticmaalo isagoo u gishanaayo sida tubaakada shiishiidka ama baalbaalka oo kale fahmada qofka way ka qaataa caajis haddii uusan isticmaalin dhibaatadeeda intaas ayaa ugu weyn marka hadda magaalada muqdisho ayaa aada looga isticmaalaa si zaa'id ah waxayna ka timaadaa wadanka jaarka aan nahay ee qaadka noogu yimaado ee kenya ma si suuq madow ah ayaa loo iibiyaa oo mise si caadi ah sida raashinka burka iyo bariiska oo kale ayaa loo iibiyaa si qarsoodi ah looma iibiyo si legal ah oo sharci ah ayaa taabuuga meesha doonta aada ugu heli kartaa waana caadi waxayna la mid tahay sida tubaaka baalbaalka shiishiidka fikradda laga aaminsan yahayna waa ta marka qaybaha bulshada inta badan maandooriyaha iyo waxaa ku badnaa dadka aanan waxbaran iyo marka hadda qaybteeba u badan baad isleedahay bulshada markaad eegto tubaakadan research ama baxsi la sameeyey hadda waxaa u badan dhalinyarada maxaa yeelay maamulayaasha dugsiyada sare waxay soo bandhigeen tiro aan yareyn oo arday ah oo rag iyo gabdhaba leh oo arday ah waa hadda dugsiyada sare xarumaha dugsiyada sare in maalintii dhowr loor oo ama jawaan oo taabuugaas xaashiyihii laga isticmaalay suuliyada ay ka soo saaraan taasina ay ku ogaadeen taabuuga in si xowli ah iskuullada in looga isticmaalo marka waxaan dhigi karnaa dhalinyaradii mustaqbalka aqoonyaankii mustaqbalka in taabuuga maanta uu ku badan yahay bacdama dugsiyadii sare gudahoodii laga helay sida ay tilmaameen maamulayaasha dugsiyada sare iyo macalimiinta waa tahay intaanan sii socon iminka waxaan jeclahay inaan milicsanno qaar ka mid ah dadkii isticmaalay maandooriyahan taabuuga loo yaqaano oo ay ka mid yihiin xataa ardayda qaar ka mid a magaalada muqdisho iyo darawalada mootada bajaajta kaxeeya ma inta badan macalimiinta la iska dabaalayay geedka faruula lagu furo saare hoostiisa bis haddan geedka saaid u yaraya badanaa lama arko lacalle maanta xiisada aarabiin camal isxiisa iska saaray oo isdabaalay bis انت بدن 10 ماشي منو خاوي كره مشغولات لا انت احمل خاوي كره انت بدن وحن استعمال جير مكان انت استعمال كور وحن دريمي جيرنا رنتي ان دريمي وكميد اه وحيابا ودنا حنونك تبر توريريدا قفكو وا ودنا غراعما تتا اي ادي ادو بدنتهي بلوده وحيابا اي قانين دليردو ام سيارك ام تواكله كليت اي ودوانتهي وا ميدا runtii boqolkiiba boqol aad iyo aad ayay maartay qofka bilaadanka intii wax yar isticmaalkeed isbuuc markay isticmaashaa wadna xanuunkeed waa sidoo horama wahagag en kuwaas waxay ahaayeen dadkii isticmaalay tubaakada taabuuga ee imika waa bulshada iyo aragtida ay ka bixinayaan gaar ahaan waxaan ku horeeyayna macallimiinta jaamacadaha iyo waalidiinta problemkaas problem dhaba oo jira waay wuxuu ka jiraa jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho wuxuu ka jiraa iskuulaadkii dabcan hatta marka qaar kood inkastoo ay yar tahay ee wiilasha inta badan lagu sheego balwadaha haddana waxa naftigeeda meesha aan ka marayn inay jiraan gabdho isticmaala balwada taabuuga marka waxa dareemaysa problem socdo waaye ee ardayga taabuuga isticmaala ardayga total ka duwan yahay waxa weeye dareenkiisu waa kacsan yahay 10 ka mal la socdo ee waa nin marka sabab cunfi ah oo aggressive oo dagaalsan waana hadii loo sheego aan qaadanayn maqan ku mashquulsan kaliya aduu maartay mobile haysan oo mobile ku ciyaaro fasax beena ku diinayo mashquulan rabaa iyo banaankan rabaa iyo waxaanu sanahay wax noocaasa kama soo shaqeeyo exercise iyo waxyaalaha loo diro 10 kala dhigaayo ma la socdo taabuuga sideedaba waxa ka daran oo xataa anuu aan arkay si faashil ah aanu arkay xashiishada oo ay ayagoo yani foomkii qaba ay ka iibsanayaan suuqyada dhalinyaradu marka aad iyo aad waxaan aad u xumahay inay noqdaan hooygii waxbarashada oo lagu farxay meel lagu dhuunto daroogada oo qofkiiba aan xog laga haynin ilaa salaadii uu baxayaa jaamacadu ku aaday ama iskool uu ku aaday xilli waqti jiifa ayuu ku imaanayaa asagoo kugu warbixinayo inuu iskool ka yimid ama uu jaamacad ka yimid waqtigiisa ugu badnaana uu ku lumiyay taabuu iyo tubaakada oo kale oo xashiishada liira iyo waxyaabo kale oo badan dadka soomaaliyeed cadow fara badan ayay leeyihiin cadowgeennu maanta soomaa bilaaban dadka Soomaaliyeed badaha ayaa sun loogu shubay way ku dhiman waayeen oo ku baabi'i waayeen dhalinyaradii ayaa la qaxiyay oo badaha lagu yaaciyay way baabi'i waayeen oo wali dhalinyaradii waa shaqeynaysa daawo dhacday ayaa loo keenay wali dadkii waa dhimala yihiin oo waa baabi'i la yihiin raashin dhacay ayaa wadankeena la keenay hon la controlin wali dadkeenii waa nool yihiin oo iimaankoodii iyo caqiidadoodii iyo dadnimadoodii waa sii xoogaysatay hadda aan joogno waxyaabaha magaaladeena muddooyinkii ugu dambeeyay la hadalhayay ee ku soo cusboonaaday waxay tahay geedkan la yiraahdo taabuuga oo daroogada ugu khatarta badan ah geedkan taabuuga la yiraahdo uu kala duwan yahay uu kala magacyo duwan yahay uuna kala khatar badan yahay taabuuga magacan Soomaalida u bixisay laakiin geedkan waa geed daraagis ah dadkeena inta badan daroogooyinka la yaqaano oo caanka aan ku nahay oo dhalinyaradeena isticmaalaan inta aan waxbaran waxay tahay jaadka iyo sigaarka iyo tubaakada ayaa naqaanay walow tubaakadu ay dadka odayaasha ah ay isticmaalaan inta badan geedkan taabuuga la yiraahdo kan aan haayo waxaa laga keenaa Kenya diyaaradaha qaadka ayuu la socdaa oo diyaaradaha qaadka lagu keenaa inta badanna dadkii aan ka soo iibiyay beerta jaadka meesha la yiraahdo waxay ii sheegeen in dhalinyarada jaadka iska dhaartay ay isticmaalaan oo beddelkii jaadka ayuu isticmaalaan iyo kuwa cuna labadaba ay isku darsadaan midkan kale waa magaciisasna taabuu ayaa la yidhaahdaa asagoo hod ah ayaa jira magaca hod ay ku qoran tahay inta badan kan waxaa isticmaala ardayda wax ka barata gobolka Banaadir gabdhaha waxbarta gobolka Banaadir ayaa u badan midkan waxaan ka soo gaday isgoyska Baarbax gaar gacmo ku yaala ayaan ka soo gaday waxaa ku jira 12 xabo ayaa ku jirta nus dollar ayaa liiga soo siiyay xabadkan asagoo tafaariiq ah ayaa jira 2 xabo 3000 shilin Soomaaliya ayaa la gaday lacag aad u raqiis waay sidoo kale ardayda wiilasha iyo gabdhaha dugsiyada sare isticmaalka waxaa ku badan kuwa gabdhaha ku badan isticmaalkiisa waa geed aad u khatar badan dadka yaqaana luqadda ingiliiska haday arkeen horey u arkeen way arkeen hadaysa arkina waxaa ku qoran waxa aad ka maleysanayso khatara ayaa ka badan intaad maleysanayso inta khatartiisa oo dhibaatada kale u leeyahay ka badan carabiga dadka wax ku akhriya oo carabiga fahmaya waxaa ku qoran hiya akhdar مما تظن أنت خطر أو أنت حصل لجهلا يبحث كان لجهلا يا كبدا خطر تعبت كمل يسنيش ذاتك الصوماليات قرهم واردين تأخير الله سيو ويدد عليهم لكن وحن ليه وارديني حقينه وحق دوفر لوئي وتعب خساري نينك بيرتو سو جويسو بيرت كشقة يسنيسا مدة بيرتي سو بحسي مجعلة إن بيرتي سدب الوقف تأي بابعلو وليه دبكو تلاجلا وحدي قدر يهي وقوني لكن دبكو تلاجلا إني إنت الوقف تأي بابعلو ما وقلا واردين تا المهينة وكسو دداشين إن أتبين كنا رهاديسان بربارين تودين المها أتكو دداشين عارين كوينا ماشى سكبة حدي أو أح إن واردين تين المهينة لصعتان كونتروشان الأوقاتان لكن وارد بين كنا رهادينا يو جوري كم مكان أستجي يوبت كيسيس كم وقت يتبع حيان جوري سد أو كو كونترول ويا كانيسا مركب مسؤولية كوين بين رهاديس كا يبدر كا رهادين إنسان يو واحد بر إنسان يبربارين تود مسؤولية كوينا ماشى كبة حدي أو أح إن هو بيسان وكونتروشان المهينة وأدلا صحيتان هدي ماشي لبعتها ودن كذا في كسر لها لبيكسن عيو أو دلنيه وحبرن سيدان لا دروغين عيو أو سان لا سمين عيو ما حدو ملاين إسا إن ودن كان وكسر عندهن حال دي سودن كان حقي أي جاري دون تا واردين تا يبحث وحبر شذا إن الله سبحانه وتعالى أيو كاشن عيا أي شرر ده سوي مدان أرنتان أي فرنقيان أرنتان ومصيبة وماشي ودن بيسي ودن كان لجنة بتقول لها ودن كان لجنة بابي لها dad keenu way dulqaad badan yihiin way sabar badan yihiin laakiin arrinkan waxaan rabnaa waardiinta inay arintan gaar ay ku hayaan labada meel ee aan ka noolnahayba wadankeenu waa waaridkeena oo nuu soo tiri tacabeelay iyo macallimiinteena iyo barayaasheena qiimaha badan oo wadankan badbaadadiisa inta yar taho uu ku dhaqaaqayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala sabab wadhigay maantana waxa weerarka lagu yahay waa ayagii oo meesha umadeenu ay ka nooshahay waad maqleysaan dhibaatooyinka wadanka oo kharijka iyo daaxilka labadaba naga haysta tan waa daaxilkii oo meesha ugu dambeysay kharijkana mushkiladka iyo dhibaatooyinka wadankana lagu hayo waa kabar haysaan daroogo oo jaadkii iyo sigaarkii tubaakan maar u weysaneen markii dadkii aan wax baranaynin loo soo laga soo jeestay waxa loo soo jeestay kuwii wax baranayay ugaxii dalka u soo baxay kuwa aan ku tashanaynay kuwa la rabo wadanka inay mustaqbal u yeelaan hormar gaarsiiyaan ma arun ahaan tan iyo kula hadla aragada sida u taalo ma aqaan laakiin waxa ogahay in qofka inta uu gashan tahay ka bacdin hadal hadlaysid oo si kala to yahay waxa kamid qofka marka aad wal hadlaysa laakiin adag iyo wuxuu kugu soo galaa i qara markaas ogaanaysa qofkan inay daroogo ku jirto daroogada markay ka baxdo wuxuu ma dhan ku la hadlay hadana ma ogo dhibaatooyinka jirtaas waa in dad badan oo kala waaniyay oo waxbarasho jaamacad dhigtaan raanta inta kuma soo koobi karo weena farabadii waaga kuwaas waxay ahaayeen in qaar kamid ah dadkii aragtida ka dhiibtay in maandooriyahan taabuuga loo yaqaano ditore hadan halkaas ka sii ambaqaadno kulli xogogaalna waa tahay in wadna maqleysay aarada la bixiyay maxay keenay kartaa baad isleedahay mustaqbalka hadii xaaladu ay saatan ku sii socoto walaalnimo waxa la yiri kulli taba wasaaradda waxbarashada xil baa ka saaran wasaaradda caafimaadka xil baa ka saaran wasaaradda dhalinyarada xil baa ka saaran qorsheynta xil baa ka saaran haatanna iyagoo ka hadlaya ama tallaabo ka qaadaya ama training ama seminaaro bixinaya arki maysid maxaa loo baahan yahay marbaadi haddaad mas-uuliyad aad qaado inaad mas-uuliyaddaadii ka soo baxdo waxaa lagaaga baahan yahay responsibility accountability and advocacy ayaa loo baahan yahay tarankaas madax lana maanta uma jeedno waxaa loo baahan yahay campaign ayaa loo baahan yahay culimmada doorkooda inay ka soo baxaan in ducaau sabaaxa markay u taagan yihiin taabuurka culimmada inay tagto aqoon-yahanada inay tagaan takhaatiirta inay tagto in lecture ku saabsan dhibaatooyinka maandooriyaha ay kala hadlaan sababta aan taa u leeyahay hadda idaacadda Furqaan si wanaagsan ayay wacyigelinta ugu socotaa si wanaagsan ayay waxbarashada ugu socotaa waa in marka si life ah loo abaaraa lala ballamaa dugsiyada la yiraaha biri waxaan wadnaa mashruucaas oo wacyigelinta ku saabsan maandooriyayaasha waxaan rabnaa inta fasalada ardayda ay gelin taabuurka ay taagan yihiin ducaa sabaaxa in nalaga siiyo هلق جر أو كسابسن مقدراتك سداس يلو بعيا هاي بعدما إذا عداها إنسان دقي سنيني waatahay dhageystayaal wali waxaanu dhex muqoranayna barnaamijka diirada jimcaha oo aanu ku eegayno muqaddaraadka oo dhibaatadiisa ay ku sii baahayso dalka Soomaaliya waxaana martii inoogu ah Dr. Cabdiraxmaan Cali Awale Xabeeb doctor hadaan halkaas ka sii anbaqaadno een kulli waxaad ka hadashay taabuga iyo kaniinka tramadol kale yiraahdo maxaa weeliyo waxyeelo ahaan Soomaalida markii muqaddaraad la sheego waxa durbadiiba qalbiyadooda ku soo dhacaya qaadka iyo sigaarka iyo qamriga marka qodobka saddexaad ee soo weeliya waxyeelo ahaan waakee ee waxa weeliya jaadka ama qaadka ayaa weeliya qaadka horan ugu sheegay haddana waan ku celinayaa cilmi baarista research lagu sameeyay baaritaanka baxsiga lagu sameeyay laanta ama qoriga ama xididka ama geedka qoriga jaadka waxay soo bilaabatay 1903 in 1933 waxa la soo gabagabeeyay 1982 shirweynihii caalamiga ee jaadka International Conference of Qaad waxa lagu qabtay Madagascar ee lagu qabtay maalintaas ayaa waxa la shaaciyay jaadka inuu ka kooban yahay kiimika lagu magacaabo kaasin kaasina ay sababto increasing the level dopamine in the brain kaasinka qofka markuu saa qaadka oo kaasina markuu gooska ku qaniino isla markii maado ku jirto maskaxda ee liira dopamine sarkacyo ku imaanay maadaas day sarkacdo waxa imaanayo xanuunka lagu magacaabo psychosis ja mankii baa doorsamay sababtoo ah psychosis ayimid farxad dareemid feeling increasing happiness wuxuu dareemayaa farxad aad u sarreyso go hadal badan tarararararara restlessness socod inta ka baa he cannot able to sit and stand in one place ma awoodo suqu ma taxtaa inuu meel u fadhiyo boodbood iyo socod u galay kow qaadka wuxuu sababayaa xanuunka ugu daran cudurada ku dhaca dhimirka ee lagu magacaabo schizophrenia oo ah burburku imaanaya dadnimadii personalitygii dadnimadii qofka akhlaaqdii kaldarankii waxgarashadii marka ugu horeysa oo qofka uu gooska saarana khalkhal waxaa ku imaanaya ama arbushaad fakarka xusuusta taranka garaadka iyo go'aan qaadashada wuxuu qaadanayaa go'aan khaldan ayuu qaadanayaa xaaskii buu furay wuxuu ku leeyahay aniga maskaxdayda ma joogin taa go'aan buu qaatay fiiri u fiirso qaadka markaad gooska geliso waxaa imaanaya arbushaad ama khalkhal ku imaanaya fakarka xusuusta dareenka garaadka iyo go'aan qaadashada kadibna waxaa isbedelaya dhaqankii iyo dabeecadii uu shiiqa lahaa hadduu efka geliyo khalas marka qaadka horaa loo cadeeyey wuxuu ka kooban yahay maadada la yiraahdo kaasin fiiri tusaale waxaa noogu filan UK ama waddanka Ingiriiska jaadka inta aan laga mamnuucin bil kasta waxaa laga keeni jiray 7-12 bukaan ayaa Xabeeb hospital la keeni jiray sida loo joojiyey qaadka hal bukaan oo laga ma keeninba meeqasana laga joogaa jaadka marka inuu yahay maandooriya sababa cudurada ku dhaca dhimirka taabaad ku ogaanaysa beeralayda Soomaaliyeed xoolalayda Soomaaliyeed ardada Soomaaliyeed farsamayaqaanada Soomaaliyeed walaalayaal maanta haddaad naga dhageysanaysaan idaacadda Al-Furqaan walaalayaal qaadka wuxuu sababaa cudurada ku dhaca dhimirka dadnimadaada ayuu baabi'iyaa mashaqaystaad noqonaysaa noloshii baad ka dhacaysaa kayd yeelan maysid walaalayaal qaadka ka fogaada jaadka go'aanka qaata waa tahay doctor marka laga yimaado caafimaad ahaan oo dadku kulley inta badan way ka warqabaan qaadka iyo dhibaatadiisa diin ahaan bay u ogyihiin saaso ay tahay wacyigelintiisa muddo hore ayay soo bilaabatay haba iska yaraato waayihii dambe gabayo ayaa laga tiriyay wax la moogyahay ma ahan laakiin dhanka kale dhaqaale ahaan kulli waxa laga keenaa Ethiopia iyo Kenya intee baad is leedahay dhaqaalaha Soomaalida dib uu ku yahay in qaadka laga keeno wadamadaas waxa lagu qiyaasay 16 falaayd inay dalka soo gasho maalin kasta lacagta ku baxdana 2 bilyan ayaa lagu qiyaasay in sanadkii miya inta soo bilyan baa lagu qiyaasay marka cadawgaaga ka soo iibso sunta cagaaran adigana si dollar iyo taafi dinar si waa dareemi kartaa hubkii ku soo iibsanayaan waa dareemi kartaa marka war cadawgaaga ha ku maalgelinin hantidaada ha ku maalgelinin stop joji joji ka fogow jaadka aday qaado war rasuulkii baaba yiri fiiri adayga waxaan amri lahaa ummadayda haddaysan culays ku ahayn inay mar kasta ay cadaysadaan salaad kasta war adayga keliyaan ugu filan aan cadaysanno hilib aan cunno booskii jaadka xaas labaad laba haddaan qabtid mid saddexaad aan ku guursanno booska jaadka xaas aan gelinno aan taranno aan taranno xarig ilaah inaan qabsanno jaadka go-aan aan ka qaadanno mama hayno dowlad dii karo waa mamnuucil ma hayne laakiin nafsad ahaan iyo shaqsi ahaan aan walaalayaalow annagaan isku tashanno annaga dhexdeenaan isku tidaalno jaad stop aan joojinno dictor laakiin dad badan baa hadda waxay yiraahdaan in qaadka waxa joojin karaya dawladda federaalka ah laakiin hadii madaxdi ay cunayso oo wasiirada ay cunayaan oo xildhibaanada ay cunayaan oo ciidankii ay cunayaan maxaa diidaya inta kale ee soo hartay bulshada iyaguna inay cunaan waa runta hadii ay iyagii isticmaalayaan hadda shacabka maxaa iyagii baa isticmaalaya iyagii baa ku tirsan awood uma laha marka inay u fidhaan ay joojiyaan taada kale siyaasad bayba u arkaanba barka hadda wax u dhiman male heer waxaa la gaaray in la gubo raashinkii dadkii ganacsatada masaakiinta ay lahaayeen markuu xadka ka baxa inay gubaan in lala wareego shixnado badan oo kargo ahaa in laga mamnuuco safaradii bal waxa kaloo u dhiman ma sheegi kartaa taasi haddii ay ka tusaale qaadan waayeen oo ay ku joojin waayeen qaadkii oo weli ay ugu yeelinayaan wax kale oo la sugaayo ma jirto Filibiin qaybaha dambe ee barnaamijka diyaaradda jimcaha ayaanu ku dhownahay haddaba maxaa looga hortegi karayaa muqaadaraadka xalka muxuu yahay waa su'aasha aanu ku soo gunaanadeyno barnaamijka ee natiijada inoo ah balse ka soo ka dictor xabeeb marar badan waxaad ka dhawaajisay in xanuunada dhimirka ay dadka qabaahi aad u badan yihiin xataa waxaad ku dartay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo maxaa ugu wacan markaan ku dhahayo xanuunada ku dhaca dimirka wax kale maaha waa arbushaad khalkhal ku imaanayo fikirka xusuusta dareenka garaadka iyo go-aan qaadashada khalkhal ku imaanayo macnaha qofka caafimaadka qaba maskaxdiisa caafimaad qabto wuxuu qaadanayaa go-aan sax ah oo aan isaga dhibaato ugu imaanayn bal u fiirso waa milyoner ilaahay baa hantiila ka dhigay u fiirso waa milyoner beledii baadiyo gobollada degmooyinka si xur ah ayuu meel kasta ku marayay fiir waxaa la yidhi doorashaa ka dhacaysa bal u fiirso walaayooyinka shabaabku hambay soo saareen ay leeyihiin noocaas iyo noocaas annaga waxaan uga aqoonsannahay murtadiin bal ma maqlaysaa horta si fiican ii dhegaysa ninkii milyoneerka ahaa ma lacag ma u baahan yahay bal u fiirso waa milyoneer ma lacag u baahan yahay waa maya lacag adag ayuu ku iibsaday doorashadii buu ka qayb galay lacag adag buu ku iibsaday kursigii xildhibaanimadii uu ku guulaystay golaha shacabka u fariistay xorriyad ma jirto fiiri ninkii shalay مشو دونو باركو دونو فريسني ولو فرسو ما انت طلب وقاد كر مجرو ادونكا واخ اوغو وراغسن اي لولو تغالمو وا حريه اسغو حر اه اي ووخو كوانكا او قاتاي ايا وخاي اهيد حريه درو ولو فرسو ما دي كرتا ماركا كرسي هاد حبس كوكليسو او هادن حر وهاين او هادوكتا ان شباب ماشو كواركو كوكتليو هاتي عاد الحاجة تتكبحيسة عادك كفري ستو حبسك عاد كالشي ورما عافي ما تغبتها مثل ما عافي ما تغبت ورطو ما عافي ما تغبتين بركي وحواية خلخل باكو يميد فكركي ترانكي قوانق هذا الشدي وعيوتن تاس ايانا نقو حانويري وانا ضاحورة بركي حتى كور وحالي وعزومي دوت ولك وعافي دي لباقل كسرعة إيه لباقل كوصة وحانيري بان باد شيء جيسين وحاتيين لباقل البرلمان هو عن حرق هين يا صنعة تجي كرا يا بكارة تجي كرا يا بول قدو تجي كرا بان باد شيء جيسين حتى ما تجي كران قفك لكن مركو تنعيل تنعيل of the reality أو رمتو ويسكن اسكن الترو wuxuu ku jiraa psychosis ku jira maxaa yeelay caafimaad qabka waafay qabka fiiri waafay qabka jir ahaan maskax ahaan bulsho ahaan iyo tiin ahaan war hataalan ba xur ahayn adiga maanta meesha tootaadan mari karin cabsi baa jirta waliba saaso ay tahay in dadka qaar ay u haystaan inay horumar ku jiraan iyadoo xurriyad darro ay jirto waliba horumar ma jiro papa baa lagu jira تابع حقيقة تابع حقيقة رنتي والاسكين بطريا إلهي وحان كبريينا إن حقيقة أمت الصوماليات إن إلهي تسيو جات كيبا مشغولي ماندورية كل وذا مشغولي إلهي نقسوك واهقاق قبا قبا دي دكتور حباب حالك محوية هاي مركا قارهان مقادرات كان قاد كي كل يدبات ديسو ويسكعد دهاي أو intaas oo milyan oo dollar ayaa Kenya iyo Ethiopia naga aada anagana muqaddaraad iyo qashin ayaana loo keenaa iyo caafimaad darro taabuga iyana waa sidoo kale waa dhibaato la dhigi karayba qaadka iyada ka sii daran maadaama dadkii dugsiga sare ka baxay ay isticmaalayaan qamriga ayaa sidoo kale aanan ka hadal loo isaguna dhalooyinkiisa lagu arkayo magaalooyinka iyo wadooyinka oo aad loo isticmaalo halka muxuu yahay marka muqaddaraad si looga hortagi kara سفوت ايا لو غورتي كرا بسم الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر من دوريها وحكم ديهاي منكرك اي فواحشتا يوكم ديهاي ان الصلاه يكون تدالنو وان دكنو ايو الدعاء والبكاء ان ان وطن كان ان ادعينو ومتان ان ادعينو وان سوغترو دعو iyoyin horta mid kaliya ee maanta aan isaga jooji karo anagoo labada qodob aan la nimaano wuxuu ila sabil rabbika bil hikma in bal si maaragtay hikma ku jirto in looga wacdiyo ma fahantay loo sheego dhibaatooyinka muqaddaraadka culumada ay toosaan oo meel kasta aan gacanta isqabsano si muqaddaraadki aan runtii ula dagaalamo kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Awala Xabeeb oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijka diyaaradda jimcaha waxaa sidoo kale naga qayb galay qaar ka mid ah dhageystayaasha intii waqtigu inoo saamaxay oo aradooda soo dhiibtay tan iyo kulanti dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجري يا رب